Rabbin ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyacak bir peygamber göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Biz halkı zalim olan memleketlerden başkalarını helak edecek değiliz.